چست یا باریک لباس پہننا کیسا؟ گھر کی چار دیواری میں صرف اپنے شوہر کی خاطر جائز طریقے پر عورت کا میک اپ کرنا یا باریک لباس پہننا جائز ہے، البتہ شرعی اجازت کے موقع پر بھی گھر سے باہر نکلنے کے لیے لالی پاؤڈر لگانا اور فیشن کے کپڑے پہن کر معاذ اللہ عز و جل غیر مردوں کے لیے جاذب نظر بننا، جیسا کہ آج کل عام رواج ہے، یہ سخت ناجائز و گناہ، حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ باریک دوپٹہ جس سے بالوں کی رنگت جھلکے، یا باریک کپڑے کی جرابیں جس سے پاؤں کی پنڈلیاں چمکیں، یا چست لباس میں ملبوس غیر محرموں کے سامنے آ جانا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں یہ بھی فرمایا، وہ عورتیں جو لباس پہننے کے باوجود ننگی، دوسروں کو گمراہ کرنے والیاں اور خود بھی بہکی ہوئی، ان کے سر بختی اونٹ کی طرح ایک طرف جھکے ہوئے، وہ جنت میں داخل نہ ہوں گی اور نہ اس کی خوشبو پائیں گی، اور اس کی خوشبو اتنی اتنی دوری سے پائی جاتی ہے۔ حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عورتوں کے گرو، تم میں جو عورت زیور پہن کر غیر مردوں کے سامنے اس کی نمائش کرے گی وہ عذاب میں مبتلا ہوگی، اور فرمایا جو غیر مردوں پر اپنی زینت ظاہر کرے گی قیامت کے روز وہ نور سے محروم اور اندھیرے میں ڈوبی ہوئی ہوگی۔ الامان والحمدی واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب۔